Godmorgen og velkommen til den sidste mandag med kun en times reporterne om dagen, inden vi vender tilbage igen i næste uge med fuld musik. Denne mandag er det nu også over en måned siden, at Mink-kommissionen gav en syngende kritik af 10 af de højst placerede embedsmænd i hele det offentlige system, men heller ikke i dag er der en eneste af dem, der er blevet hjemsendt. I reporterne i den her time kan du til gengæld få svar på, om det er slut med udlændingestramninger, hvilke af dem Inger Støjbergs tidligere chef nu vil gøre op med, og så skal vi bagatellisere en lille smule over jazzorkester på Sjælsmark. Mit navn er Nikolaj Dannerdal, og du lytter til reporterne på 24/7. Vi lægger ud i Ukraine, hvor weekenden endte dramatisk med et opsigtsvækkende angreb på den russiske flådes hovedkvarter på Krimhalvøen, som har været under russisk kontrol i 8 år. Og søndag sendte russisk militær så en sand regn af artilleri ned over den sydlige by Mykolaiv. Samtidig erklærede Ukraines præsident Zelensky, at indbyggerne i Donetsk nu skal tvangsevakueres. Jakob Korsbo, velkommen til programmet. Jo, mange tak. Godmorgen. Hvad bider du mest mærke i ved weekendens udviklinger? Og når du siger weekenden, så synes jeg, det mest bemærkelsesværdige, det var den massakre, der fandt sted i Olenivka fængslet på de her krigsfanger i lørdags, fredag-lørdag. Ikke? Det var meget opsigtsvækkende. Og ellers så kan man sige, ja, Zelenskyjs melding om, hvor han opfordrer folk til at blive evakueret fra Donetsk, er også opsigtsvækkende. Jeg tror dog ikke, det knytter sig an til noget, der er sådan nært forestående med et angreb, hverken fra ukrainsk eller russisk side. Jeg tror mere, det er et spørgsmål om at være ude i god tid, så de kan nå at få flest mulige civile ud, før det bliver rigtig hedt dernede. Og hvad så med det her bombardement i Mykolaiv? Altså, det har også ramt civile beboelsesområder. Hvis vi nu skal kigge sådan militært taktisk for russerne, hvad får de egentlig ud af at skyde civile ukrainere? Nå, jamen det har de jo egentlig gjort. De får det ud af, at de skræmmer. Og de prøver at også skræmme Vesten og sige, ukrainerne får ikke fred, så ikke lige så godt lade være med at støtte dem. Og det er jo den taktik, de bruger. Det er dårlige våben, de bruger til det. Det er tit luftforsvarsmissiler, de er begyndt at skyde mod beboelsesområder. Det er trist, og det vil de sandsynligvis blive ved med at gøre. Er det ligefrem bevidst, at man bruger de dårlige mod de civile beboelsesområder, og så gemmer de gode til militære mål? Ja, altså, man kan sige, at Rusland har faktisk ikke så mange præcise missiler tilbage, og dem kan de ikke rigtig udvikle, fordi de har ikke selv adgang til GPS-teknologi. Så derfor bliver det faktisk dårligere og dårligere våben, de bruger til det. Og nogle, der er mindre præcise. Og det er derfor, vi ser dem tage blandt andet de her S-300 luftværnsmissiler i brug. Nu lader jeg ud med at spørge det her med, hvad russerne fik ud af at bombe civile. Hvad så, hvis vi lige skal vente den en lille smule om, fordi det var ikke nogen tilfældig dag her i weekenden. Altså søndag var Ruslands årlige flådedag, en traditionsrig markering, hvor præsidenten også taler til hele nationen. Var det på nogen måde en ydmygelse af Putin, at flådens hovedkvarter på den samme dag bliver bombarderet af Ukraine? Ja, altså det, at man ligefrem måtte aflyse festlighederne i citationstegn i Sevastopol. Det var da markant, ikke? Altså, og vi husker jo tilbage på, at Moskva, deres store flagskib i Sortehavet, blev sunket for nogle måneder siden, ikke? Det var endnu en ydmygelse. Man kan sige, det der sker jo også, det er, at den her debat om forsyning fra amerikansk side af ukrainerne med et raketsystem, som kan række 300 kilometer, den bliver også varmere og varmere. Og lige før weekenden, der, der var der flertal i kongressen, altså både blandt republikanere og demokrater, for faktisk at levere det. Så der er ekstra pres på Biden-administrationen for at levere. Og det, nu du snakker om Sevastopol, så vil det jo sætte hele Krim og navnet Sevastopol og broen, der forbinder Krim med det russiske fastland inden for rækkevidde, hvis de her raketter bliver leveret til HIMARS-systemet. Og det vil være markant, meget markant. Når du siger markant, altså helt konkret, hvad vil det potentielt betyde for krigens udvikling? Altså det vil betyde, at alle russiske ammunitionsdepoter på ukrainsk territorium vil være inden for rækkevidde. Som vi har set med HIMARS, så er det nu inden for 80 km fra frontlinjen, 75-70 km fra frontlinjen. Og det har en vigtig betydning for Rusland, fordi deres forsyningslinjer har de problemer med, når de ikke kan benytte jernbane. Men hvis de får de her 300 km missiler, så sådan et nøglepunkt som broen over Kertstrædet, det vil være inden for rækkevidde, og alle andre depoter og militærforlægninger vil være inden for rækkevidde. Så det vil være et stort problem for russerne. Men nu taler vi lidt om forskellige angreb, der er gået forskellige veje. Altså, hvem har overhånden lige nu? Altså, man kan sige, hvis man ser på udviklingen i frontlinjen de sidste 4 uger, så er det sådan mere eller mindre remi, kan man sige. De har ikke flyttet sig ret meget. Det, der er markant, det er, hvor meget den russiske artilleribeskydning er gået ned. Og som sagt, det er fordi, at ukrainerne med HIMARS har været dygtige til at ramme de ammunitionsdepoter, som russerne havde lagt tæt på frontlinjen. Og det har så betydet en meget markant nedgang i artilleribeskydningen. Og de fremrykninger, som russerne har forsøgt at lave, de er blevet slået tilbage. Der er et par enkelte landsbyer, som de har lykkedes med at erobre, og på samme måde så har ukrainerne også lykkedes med at erobre nogle andre. Så det er meget uafgjort, kan man sige. Og så ser vi jo nede ved Kherson, hvor det virker som om, at ukrainerne forbereder en offensiv på den måde, som de beskyder broerne på, både over Dnipro-floden, men også i Hulets-floden. Og lige præcis hvor og hvornår der vil komme en kraftigere offensiv fra Ukraines side, det er uvist, men noget bliver der i hvert fald forberedt. Og når du så taler om et remi, og der er ved at blive forberedt nogle ting, altså i den kommende fremtid, altså hvad bliver så afgørende for, hvilken vej det tipper? Jo, men altså, meget af det her, og grunden til, at jeg ikke kan sige noget om lige præcis hvor og hvornår der kommer en hårdere offensiv fra Ukraines side, det går på, at jeg kender faktisk ikke de ukrainske styrker, lykkeligvis. De er svære at få oplysninger om. Og lige præcis, hvordan de har planlagt indfasningen af andre vestlige våben, hvor de har dem deployeret og klar til indsættelse, og hvor de har deres stærkeste enheder. Det ved jeg faktisk ikke, men jeg vil tro, det er det, der bliver afgørende for, hvor og hvornår de sætter ind. Men hvis jeg må afbryde med et spørgsmål, for det er vel også en styrkemarkør for Rusland, at vi ikke kender til de her faktorer? Hvis vi kendte til dem, så ville russerne jo stensikkert også kende dem, så ukrainerne har heldigvis vist sig at være rimelig gode til at holde på hemmeligheder, så det gør, at det er svært at sige. Jeg ved jo ikke, hvad russerne ved om det her. Vi har jo set, de har flyttet mange styrker fra Donbas og over til Kherson, fordi de forventer et angreb komme der, men om den her beskydning, som ukrainerne laver, er for at trække russiske styrker derover, måske sætte angrebet ind et helt andet sted, det skal jeg ikke kunne sige. Det er også en mulighed. Så det er primært Kherson, vi skal holde øje med i den kommende fremtid? Altså det er et vigtigt flashpoint. Det viser den her beskydning, de har lavet. Men det kan godt være, at offensiven kommer et helt andet sted. Det kan godt være, at de vælger at indsætte den længere mod øst ved Zaporizhzhia, og så gå den vej ned mod Melitopol. Det, det, det er en mulighed, jeg bestemt ikke vil udelukke. Så hvordan de lige ender med at gøre det, det ved jeg ikke. Okay. Jakob Korsbo, jeg fik jo aldrig rigtig introduceret dig med titel, så det skal du ikke snydes for. Du er senioranalytiker ved Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker ved Forsvarets Efterretningstjeneste. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak, og god dag. Og i lige måde. Intet har været mere politisk sprængfarligt i Danmark de seneste 20 år end udlændingepolitikken. Siden årtusindskiftet er stribevis af valg blevet afgjort af netop udlændingepolitikken. Men den nationale strammerkonsensus i dansk politik er måske under opbrud, endda anført af borgerlige politikere. I slutningen af juli gik Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i hvert fald ud i pressen og efterspurgte mentalitets- og holdningsskifte i måden de blå partier ser på udlænding på. Og nu slutter Moderaternes formand og stifter Lars Løkke Rasmussen sig til koret. Det er på tide, vi genindfører fornuften på udlændingområdet, skriver han i et debatindlæg i Berlingske sammen med dig, Tobias Grotkjær Elstrøm. Godmorgen. Godmorgen. Du er folketingskandidat for Moderaterne. Jeg begynder lige med at læse en passage op fra jeres lille skriv. Vi er nødt til at revurdere stramningerne og kigge med fornuft og fairness på, hvordan vi fremover kan stille kriterier op for mennesker, som gerne vil leve i Danmark og bidrage til det danske samfund. Hvilke stramninger henviser I til her? Jamen, der er jo flere stramninger, vi gerne vil kigge på. I den her situation har vi taget udgangspunkt i Bent-sag. Hvor der simpelthen mangler fornuft. Det man så i den afgørelse, det var, at Udlændingestyrelsen de gik ind og sagde, at han ikke opfyldte kravet om medborgerskab. Og det vurderede Udlændingestyrelsen baggrund af, at den hjemmeside, hvor han var frivillig fra, den hjemmeside, den var på engelsk. Men det man så fandt ud af, det var, at det arbejde, der ligesom foregik i foreningen, det foregik på dansk, og deres vedtægter, der var på dansk. Og det, der var i den her sag, det var, at Udlændingestyrelsen gav ham afslag, og han var så nødt til at komme igennem en ankesag i Udlændingenævnet. Det, som artiklen her ligger vægt på, tænk nu, hvis Udlændingestyrelsen havde ringet til Ben og spurgt ham omkring, hvordan var det lige, det foregik i den her forening. Jamen, så havde de fået de her svar, og så havde han fået en femte opholdstilladelse allerede ved Udlændingestyrelsen. Og det er en af de ting, som vi ligesom ligger vægt på. Der mangler simpelthen noget fornuft i forhold til den del. Og det var derfor, vi har brugt Bens case. Som jeg forstår det på jeres indledning, så det problem, der skal afhjælpes, det er jo hele det her med, at der er nogle velkvalificerede ansøgere, som bliver afvist i en tid, hvor man godt kan bruge noget kvalificeret arbejdskraft. Er det rigtigt forstået? Mm. Jamen, det er helt korrekt. Altså, det er jo sådan, at dansk erhvervsliv, de taber 9 milliarder om måneden i manglet omsætning, fordi det simpelthen mangler kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Og det er et problem. Og det er også derfor, at vi i Moderaterne, blandt andet i forhold til arbejdstilladelser, vil sænke beløbsordningen til 27.500 kroner om måneden. Hvor at det, der er blevet vedtaget nu, jamen det er jo et beløb, der hedder 31.250. Og det er simpelthen fordi, at vores virksomheder og den offentlige sektor, de råber efter kloge hoveder og dygtige hænder. Og det er en af de ting, som Moderaterne ligesom har foreslået. Og det er noget af det, vi vil kæmpe for. Altså, at det skal være nemmere at få en arbejdstilladelse i Danmark. Det er godt for udlændinge, og det er godt for Danmark. Hvis vi nu skal... Og så er der også lige noget i forhold til Siri. Altså, Siri, de har alt for lange sagsbehandlingstider i øjeblikket. Det er altså den offentlige myndighed, der ligesom vurderer, om man kan få ophold i Danmark. Og der har vi ligesom også gået ind og sagt, at det skal ændres på. Og derfor vil vi gerne have, at den her sagsbehandlingstid, den skal ned til maks 6-8 uger. Og det er noget, der er vigtigt at få gjort. Okay. Og det tog jo også lang tid, ligesom at få vedtaget den her del. Og vi vil gerne have, at det beløb, det skal sættes yderligere ned. Hvis vi nu skal tage udgangspunkt i Benjamin, som I bruger gennemgående i hele jeres indlæg her. Så jeres forslag med at indføre det her undersøgelsesprincip, altså hvilken forskel havde det gjort i hans sag? Fordi at hvis det handler om kvalificeret arbejdskraft, han har jo fået permanent opholdstilladelse. Ej, han søgte permanent opholdstilladelse og fik afslag på det. Og så klagede han? Og så klagede han over det. Det var han nødt til. Men hvis Udlændingestyrelsen har ringet til Ben og spurgt, hvordan hænger det sammen i forhold til den her forening, som du er frivillig i, så havde de fået nogle svar, der havde gjort, at han havde fået permanent opholdstilladelse allerede via Udlændingsstyrelsen, så han ikke skulle se igennem en klagesag på 18 måneder, og så ende i det, der hedder Udlændingenævnet. Og en helt anden ting også, i den her situation, der var det også sådan, at Ben han faktisk bestod indfødsretsprøven. Altså den prøve, man skal bestå, hvis det er, man gerne vil have dansk statsborgerskab. Men han har ikke bestået medborgerskabsprøven, som egentlig er den prøve, man skal bestå, hvis man gerne vil have permanent opholdstilladelse. Altså, han har bestået en prøve på et højere niveau. Mm. Og der har vi ligesom også her i kommentaren, som Lars og jeg har lavet, der har vi ligesom også gået ind og rørt ved den her, kunne det ikke give mening, at Udlændingsstyrelsen havde en mulighed for ligesom at vurdere, vi har den her case her, Ben, han har bestået indfødsretsprøven, som er på et højere niveau end medborgerskabsprøven. Jamen, giver det så mening at give ham afslag? Skulle man ikke prøve at se, hvad er rimeligt, hvad er fornuftigt i den her konkrete sag? Og det er derfor, vi også har nævnt det her med, at Udlændingsstyrelsen ligesom skal have en mulighed for at ligesom kan foretage et skøn. Sådan helt overordnet, altså at myndighederne skal have nogle handlemuligheder. Ja. Det er det, vi opererer ud fra. Okay. Jamen, vi har jo allerede nået at tale om en djævelsmasse ting allerede, men vi er ikke kommet så meget ind på det, jeg egentlig startede med at spørge om. Altså, I nævner jo stramninger i flertal. Altså, hvilke stramninger skal revurderes, som I selv omtaler det? Jamen, altså, eksempelvis det stramning, det er jo at nedsætte beløbet i forhold til udlandske arbejdskraft. Altså, det skal være nemmere at få en arbejdstilladelse i Danmark. Så jeg synes, at jeg har svaret på spørgsmålet. Så er der, i forhold til Benjamins case, jamen, der er der sådan noget helt overordnet, man skal kigge på. Og det er jo også at lempe. Men derudover så arbejder jeg som udlændingeadvokat, og det har jeg gjort i 10 år. Og jeg har haft mange sager mellem hænderne, og det har jeg fortsat, hvor jeg kan se, at der træffes nogle afgørelser, som er groteske. Altså eksempelvis på familiesamføringsområdet. Og der kan jeg nævne et eksempel, hvis det er omkring en klient, jeg har, der er født i Danmark. Han er dansk statsborger, og han har boet her hele hans liv, og han ønsker at få hans kone familiesamført fra Brasilien. Tilbage i 87, der dumper han danskfagene i folkeskolen. Til gengæld så har han så efterfølgende taget en uddannelse, en videregående uddannelse, som det, der hedder professionsbachelor på 3,5 år. Han har arbejdet fuld tid i mange år, og det gør han stadigvæk den dag i dag. Han fik simpelthen afslag, på grund af, at han ikke havde bestået danskprøve 3. Så han skulle tage i gang med danskprøve 3, han skulle tage i gang med undervisning, og han skulle tage en eksamen. Og den bestod han så, og så ville søge familiesammenføring igen. Det, der så bare var i det, det var, at hans kone, hun skulle rejse hjem og komme tilbage igen, og de skulle betale dobbelt gebyr til Udlændingsstyrelsen, altså 2 gange 10.500. Mm. Og igen her, jamen der har de her stramninger haft nogle utilsigtede virkninger. Altså det her, okay, hvis jeg må spørge om nogle af de her stramninger, du også nævner her, fordi er det ikke alle sammen, men din politiske leder i Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, han må jo sige sig at være bagmand til i hvert fald rigtig mange af de her udlændingsstramninger, vi har i dag. Han udpegede sågar en minister, der fejrede stramningerne med kage. Var det en fejl, at han stod i spidsen for så mange stramninger, da han var statsminister? Altså, det synes du skal spørge Lars Løkke om. Det kan jeg ikke, svare på. Du har ikke nogen politisk holdning til, om de stramninger, der blev vedtaget under Venstres regering, de var en fejl? Nej, det har jeg ikke nogen holdning til, for det er Lars, det må I spørge Lars om. Det jeg bare kan sige, det er, at Lars han er blevet sat fri nu. Han var i en bundet situation under VLAK-regeringen, altså i 16-19. Hvor de simpelthen for at få flertal, så var de afhængige af Dansk Folkeparti, som var deres støtteparti. Altså sådan helt overordnet, jamen så var det sådan, at som jeg ser det, at en reform, groft sagt, kostede en udlændingestramning. Nu er vi her, hvor han er sat fri. Han er ikke bundet af den her regeringsdannelse. Bundet og sat fri, altså vi er enige om, vi snakker om et velvoksen menneske, som jo selv er ansvarlig for sine egne politiske holdninger. Og selvfølgelig er man ansvarlig for sine egne politiske holdninger. Men igen, det må I jo spørge Lars omkring den del. Det jeg bare kan se, det var, at han var i den situation, hvor en reform opsagt kostede en udlændingestramning. Nu er han et andet sted, og han vil sammen med Moderaterne have fornuften tilbage i dansk udlændingepolitik. Og det, der har jeg bare fokus på, at det arbejde, det glæder mig til at komme i gang med Lars og Moderaterne, hvis der bliver valgt til Folketinget. Fordi at vi skal kigge på udlændingelovgivningen helt overordnet, fordi vi mangler fornuft simpelthen. Og der er blandt andet den her case, som jeg lige nævnede før, og dem har jeg jo mange af på mit advokatkontor, hvor jeg kan se, at reglerne mangler fornuft. Og vi er enige om, at når du noget af det arbejde, du taler om her, det er at lave om på flere af de ting, som Lars Løkke Rasmussen har stået i spidsen for at indføre. Det er i hvert fald helt overordnet, som jeg startede med at sige, at give nogle handlemuligheder for myndighederne, eksempelvis med det her undersøgelsesprincip og det her skøn her, som de skal foretage. Det er det, vi har lagt vægt på i den her artikel, som vi har lavet i Berlingske. Og så har jeg nogle konkrete sager, hvor jeg kan se, at stramningerne har givet nogle afgørelser, som jeg ser som groteske. Jeg har eksempelvis også en anden sag i øjeblikket med en klient, der er født i Danmark. Han er 56 år. Han er dansk statsborger. Jeg tror, Tobias Grotkjær Elstrøm, at selvom at vi gerne vil høre flere eksempler, så er vi lige så stille nødt til at bevæge os en lille smule videre. Men jeg får dig altså, ikke til at kalde de her udlændingsstramninger for en fejl. Nej, det gør det ikke. Hvad vil du så kalde dem? Jamen igen, det du skal tænke på i forhold til mig, det er, jeg har aldrig været politiker. Jeg er advokat med... Det skal du jo til at være nu, jo. Med speciale, nu vil jeg bare lige prøve at forklare, med speciale udlændingeret, så jeg kommer ind med faglighed, erhvervserfaring og livserfaring, og jeg kigger på, hvordan situationen er nu, ud fra de stager, som jeg har haft i mit advokatkontor. Hvad Lars tidligere har gjort, det skal vi spørge Lars om, hvad han mener i forhold til det. Det jeg bare kan sige, det er, at vi er nu her i en situation, hvor Lars gerne vil have fornuften tilbage i udlændingelovgivningen, og den rejse jeg er med på. Okay. Jeg tror, det bliver, hvad vi når, Tobias Grotkjær Elstrøm, folketingskandidat for Moderaterne. Tusind tak, fordi du var med. Ja, det var så lidt. Hej, hej. Og som vi lige hørte før, så er Moderaterne altså klar til at revurdere udlændingestramningerne, som de selv formulerer det. Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh vil have et mentalitetsskifte, og i et interview til Avisen Danmark har udlændingeminister Kaare Dybvad Bek sagt, at udlændingeloven skal være stram, men ikke skør. Godmorgen, Niels Dahl. Du er politisk analytiker på Jyllandsposten. Er du med? Det er han ikke. Jeg får at vide af min producer, at vi er ved at ringe op, da forbindelsen lige er forsvundet. Niels Dahl? Ja, det er mig. Det er det nemlig. Velkommen til programmet. Det lykkes. Tak skal du have. Nu fik jeg lige præsenteret en lille smule eksempler her, og vi har også lige hørt fra Moderaterne, hvordan de vil revurdere udlændingestramningerne. Er stramningernes tid forbi på udlændingeområdet? Ej, det tror jeg måske er, og er tæt en smule for vidt. Jeg synes i virkeligheden, det vi ser i øjeblikket, det er en gentagelse af noget, vi har set en del gange de sidste 20 år, siden man for alvor strammede op på udlændingepolitikken. Altså udlændingepolitik har det med at køre sådan lidt i to faser, og den ene fase det er, når der enten kommer mange udlændinge til Danmark, eller der er mange problemer med de udlændinge, der er i Danmark, så vil alle stramme, og så alle de historier, vi hører om, det er de problemer, der er udlændinge med. Og så er der den anden fase, som er den, vi er måske er i lige i øjeblikket, nemlig hvor der sådan er forholdsvis ro på udlændingepolitikken. Der er ikke det store pres på grænserne, der er ikke lige de store problemsager, som optager sindene. Og derfor så falder fokus noget mere på de, hvad skal man sige, helt almindelige udlændinge, som bliver ramt af nogle af de stramninger, som er indført. Og det er altså en fase, vi har set mange gange tidligere, og det har ikke betydet, at udlændingsstramningernes tid er forbi. Jeg tror grundlæggende vil danskerne stadigvæk gerne have en stram udlændingepolitik, og det ved politikerne godt. Hvordan vil du så kategorisere den her stribe af udmeldinger, som jo trods alt i hvert fald antyder en smule bevægelse i den anden retning? Jamen, det er jo ikke underligt, man kan sige, at det kommer fra Lars Løkkes nye parti, Moderaterne. Altså, det er jo et parti, som forsøger at placere sig et andet sted end Venstre lå. Det er et mindre parti, og det skal jo også finde sit publikum. Og det er klart, der er et publikum til de her ting. Vi har jo set nogle af de samme meldinger komme også fra det radikale Venstre, og senest også fra Liberal Alliance, altså folk som eller partier, som ikke nødvendigvis har udlændingsstramninger øverst stående på dagsordenen, og som samtidig også gerne vil tale til et publikum, som måske er sådan altså lidt mere internationalt orienteret og har større, hvad skal man sige, har en større bekymring for sådan noget med udenlandsk arbejdskraft og den slags. Men kan man godt tale om, at det i hvert fald i en periode, i nogle dele af i hvert fald den borgerlige fløj, har handlet om at stramme mest i en periode? Hvis det ikke handler om det nu, hvor kommer slaget så til at stå? Jamen, det sige, det kan man sagtens sige, fordi hvis vi går 5-7 år tilbage, så var det handlede om. Det handlede ganske enkelt om at stramme mest. Jeg tror sådan set ikke, der kommer til at stå et stort slag på udlændingepolitikken ved det kommende valg. Jeg tror, vi vil komme til at høre de her krav fra de partier, som vi lige har talt om. Og det tror jeg også, der vil være en vis forståelse for hos nogle af de store partier. Men jeg tror, at det, som de store partier kommer til at bekymre sig om, det er, de vil gerne have det til at stå klart, at uanset hvem af dem, der bliver valgt, om det er Mette Frederiksen, der fortsætter som statsminister, eller der kommer en venstreledet eller en konservativ ledet regering, at så står den stramme udlændingepolitik fast. Det tror jeg ligger som sådan en grundrytme i dansk politik. Så det er altså ikke fordi, at udlændingsspørgsmålet det er helt dødt, det er måske bare redefineret en lille smule mod den valgkamp, der kommer nu? Jeg tror ikke, det er dødt. Jeg tror stadigvæk, det ligger der. Men jeg tror, det kommer til at blive mindre udtalt i den valgkamp, vi går ind i. Jeg tror ikke, vi kommer til at se det helt store slagsmål om alle mulige udlændingepolitiske forslag. Man kan sagtens forestille sig, at der vil være nogle af de mindre partier, som fremsætter nogle af de krav, som vi også har hørt her. Så det kan sagtens blive et element, men jeg tror ikke, det bliver det, der kommer til at blive afgørende for den kommende valgkamp. Når du så taler om de små partier, er det så fordi, at de større partier, de fortsat er enige? Ja, det er det grundlæggende. Altså, det er fordi, de større partier, hvis de skal have en chance for at få regeringsmagten, så skal de jo til at sige noget, som hvad skal man sige, den store brede danske befolkning er enige i. Og der er altså ikke noget, der tyder på, at den brede danske befolkning ikke længere skulle være enige i, at de skal have en stram udlændingepolitik. Så det tror jeg, de kommer til at signalere på den ene eller på den anden måde. Det er jo også noget af det, Mette Frederiksen har gentaget igen og igen. Både da hun i starten af sin statsministertid, da hun faktisk lavede en del strammere forslag, og også nu på det seneste, hvor hun måske ikke gør det lige så konkret, er det vigtigt for hende stadigvæk at signalere, at hun står fast på den stramme udlændingepolitik. Nu er der jo ikke alt afhængig af, hvor alvorligt man skal tage udmeldingen fra Radikale Venstre om, at der skal være valg, hvis ikke der er kommet nogle konsekvenser inden efter sommerferien fra Socialdemokratiet. Hvad kommer det her så til at betyde for en snarlig valgkamp, at udlændingsspørgsmål i hvert fald har ændret sig? Jo, men jeg synes jo, det er interessant at sige, at det, som de radikale har krævet valg i udskrevet på, det handlede jo ikke om udlændingepolitik. Det handlede jo ikke om, at Mette Frederiksen skulle lave udlændingepolitikken om. Det var jo en reaktion på Mink-sagen og på hele spørgsmålet om Mette Frederiksens og regeringens troværdighed. Så det har jo ikke været et politisk krav. Jeg tror, vi kommer til at høre præcis de samme toner fra de radikale i den kommende valgkamp, som vi har hørt tidligere, nemlig at de her regler, inklusive paradigmeskiftet, de har været for stramme, og de skal lempes. Og så kommer Mette Frederiksen til at sige, uanset hvad der sker, så går hun ikke væk fra den stramme udlændingepolitik. Er det det samme? Den uenighed kommer ligesom til at forblive den samme, tror jeg. Hvis nu, at magten skulle skifte over i den anden blok, så magtpartierne, hvis man kan kalde dem det, Venstre og Konservative, altså er det det samme, de sidder og tænker lige nu, selvom at vi nu har de her udmeldinger fra deres potentielle støttepartier? Ja, det tror jeg grundlæggende er, men det er selvfølgelig klart, at alle har jo også forståelse for de historier, der dukker op, altså når der er en eller anden, en ung studerende eller en flygtning, der arbejder eller sådan noget, som står til at skulle ud af landet. Det er der mange, der ikke kan forstå. Derfor har man selvfølgelig en interesse i at prøve at smidiggøre reglerne, sådan så de bliver lidt nemmere at opfylde. Men grundlæggende tror jeg, at hverken Venstre eller Konservative har nogen interesse i at træde et stort skridt væk fra den udlændingepolitik, man har ført i mange år. I begyndelsen der nævnte du, at det er sådan nogle udefrakommende faktorer, der gør, at der nu er nogen, der skifter kurs. Altså, hvad skal der egentlig til, før vi begynder at høre de samme toner fra Venstre og Konservative, at kursen nu måske skal vendes bare en lille smule? Jamen det er sådan set kun det, hvis der fortsat er ro på udlændingepolitikken, altså hvis på udlændingsspørgsmål i verden, altså hvis vi har en meget lang periode uden det store pres på grænserne og uden de store problemer med de udlændinge, der er i Danmark, så er det klart, så vil de her toner, så vil de blive stærkere og stærkere. Men udlændingepolitik, det er en djævelsk politisk størrelse, forstået på den måde, at det vender altid tilbage. Der dukker altid en ny udlændingepolitisk krise op på et eller andet tidspunkt. Vi så det også tilbage, da Helle Thorning var statsminister. Der var der mange, der sagde det samme, at udlændingepolitikken er død, og der er jo ikke så mange, der snakker om det længere, og partierne var ligesom begyndt at dreje sig lidt væk fra de store kampagner, og pludselig så kom den store flygtningekrise fra Syrien i 2015. Så den politiske udfordring ved udlændingepolitik er ikke væk, og så længe den ikke er væk, så er udlændingepolitik og en stram udlændingepolitik, så vil den spille en vigtig rolle i dansk politik. Jamen, med den konstatering, Niels Dahl, tusind tak, fordi at du var med. Selv tak. Politisk analytiker på Jyllandsposten. Et jazzarrangement på et udrejsecenter har fået sindene i kog i kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune. Udrejsecenter Sjælsmark har anmodet kommunen nord for København om et beløb på 4.887 kroner, for at et jazzorkester kan komme og spille på centret. Det vil flere partier godt være med på, men tre venstre medlemmer af kommunalbestyrelsen har blokeret for den anmodning. Nu kan jeg sige godmorgen og velkommen til dig, Anne Lindhardt. Godmorgen. Anden viceborgmester og medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune for Venstre. Du er en af dem, der har afvist anmodningen. Hvorfor det? Vi har sådan set kigget på de forskellige ansøgninger, der kom ind. Og det var ikke den eneste ansøgning, som vi ikke støttede fuldt op om. Vi mener ikke, det er en kommunal kerneopgave at yde støtte fra Hørsholms lokale kultur- og fritidspuljer. Det er faktisk politisk besluttet, at de øremærkede puljer skal gå til kultur- og fritidspuljer og sporten i Hørsholm Kommune. Men et jazzorkester, det er vel også kultur? Ja, men det er jo ikke i Hørsholm Kommune. Det er jo et statsligt udrejsecenter, der ligger under staten, som Hørsholm Kommune ikke har noget at gøre med den daglige drift osv. Og så inden vi fortsætter lige med det her spørgsmål, nu nævnte du der flere andre. Hvad så I hellere, at de 4.887 kroner blev brugt på? Det kunne gå til nogle børn, der søger nogle puljer til måske en, det kan være en sådan en slags sportskonkurrence, eller en ekstra ting, de kan lave efterårsferien til noget tøj eller bolde, eller det kan være et kulturarrangement for nogle seniorer i byen. Vi får mange forskellige rigtig gode ansøgninger ind, som støtter op om vores lokale kultur, sport og fritidsliv. Men I har ikke lagt jer fast på ét forslag nu? Nej, for der kommer jævnlige ansøgninger hver måned, som vi så sidder og kigger på i det her udvalg, som er sports-, kultur- og sundhedsudvalget, hvor vi så kigger på hver enkelt ansøgning og siger ja og nej og til de beløb, der nu ankommer ind. Du bliver kaldt smålig af nogle af dine kollegaer i kommunalbestyrelsen. Hvad siger du til det? Ja, men man bliver kaldt mange ting, når man er i politik, men det er jo nok lidt forventeligt. Det kommer fra venstrefløjen. Jeg er borgerliberal. Og vi er økonomisk ansvarlige, og der vil vi gerne gå forrest. Og det var også den måde, vi gik ind til mødet på, det er, at vi står faktisk i en rigtig alvorlig økonomisk krise, Hørsholm Kommune, hvor vi skal ud og finde 30, 40, 50 millioner, for vi bare kan gå i nul. Så hver en krone bliver lige i øjeblikket vendt og drejet. Så vores tilgang til det her møde, det var økonomisk ansvarlighed og rettidig omhu. Og derfor er vi nødt til at kigge på alle de penge, som vi skal søge, der skal gives til puljer eller til andre ting. Vi står over for nogle budgetforhandlinger, der starter op i en måned, så vi er nødt til at have lidt mere rettidig omhu og ansvarlig økonomisk politik bag os. Men under 5.000 kroner fra en pulje på flere 100.000, og det kunne måske virkelig glæde for nogle mennesker, der har det svært på det her udrejsecenter. Altså, er det ikke en lille smule småligt? Altså, man kan jo sige på den måde, det var sådan set ikke beløbets størrelse. Det var en principiel beslutning og en præsentiel holdning til, at kommunale skattekroner for Hørsholm Kommunes skatteborgere ikke skal gå til statslige projekter. Så det er sådan set en præsentiel holdning, vi har til det. Om det så var beløbet havde været større eller mindre, så tror jeg faktisk, at vores holdning havde været den samme. Og man drejer sig også om, når folk søger nogle af de her projekter, så er det som regel også åbent for offentligheden, og det her det er jo også et lukket projekt på en lukket statslig institution. Og hvis man politisk er interesseret i at give nogle midler til Sjælsmark Udrejsecenter, så kunne man jo for eksempel lave nogle puljer i kommunen, der er øremærket det. En pulje, som på nogle 1.000 kroner eller 20.000, eller hvad man end finder ud af politisk, som skal gå specifikt til Sjælsmark med de her puljer, de specifikt øremærket til tiltag i Hørsholm Kommune for Hørsholm Kommunes borgere. Men som jeg hørte, så må man jo finde ud af, om der er politisk opbakning til sådan en pulje, og om der egentlig er økonomi til det. Som jeg hørte der, så lød det bare som om, at Sjælsmark er drevet af staten, så derfor skulle I ikke bruge det. Hvad laver det om, hvis puljen er øremærket til et sted? Jamen jeg siger, at de politikere, der har et ønske om det, de kan jo prøve at søge i komme budgetforhandlinger og lave sådan en pulje. Og så må vi jo finde ud af, om vi kunne støtte det eller ej. Men på nuværende tidspunkt er vi jo faktisk rigtig svært økonomisk, så vi må jo se, om der var penge til det. Men når en øremærket pulje til kommunale tiltag, det skal ikke gå til statsprojekter. Men i forhold til det konkrete, altså hvad ville det lave om, hvis puljen, hvor pengene kom fra, var øremærket? Jamen det er jo, at man politisk beslutter de her puljer. Man kan politisk beslutte, at en pulje skal gå til børn med nye cykler, eller man skal politisk beslutte, at det er kun til sport, eller det er kun til kultur. Det kan man jo så øremærke, men der skal jo være en politisk, hvad siger, flertal for at oprette de her politiske puljer. Så de mennesker, eller de personer, eller de partier, der føler, at de gerne vil give nogle midler til Sjælsmark, de var en måde at gå på, men jeg vil så sige, at nu skal den så hæves op til, jeg kan se, til kommunalbestyrelsen her i senere på måneden, men det er jo også administrative kræfter, man bruger på det. Men du nævnte bare, at det var helt principielt for dig, at kommunens penge, de skulle ikke gå derover. Ja. Men hvis det så blev øremærket, så er I åben for det alligevel at bryde med det princip, måske, du lige det har det kan være, hvordan puljen var strikket sammen. Det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, for jeg er ikke blevet forelagt sådan en type pulje. Jeg ved, der er nogle kommuner, der har sådan en type pulje, men det er ikke noget, jeg har kendskab til, vi har. Jeg ved bare, at de puljer, vi sidder med i vores kulturudvalg, det er øremærket Hørsholms borger i Hørsholm Kommune. Hvis den nu var indrettet, så du var sikker i din sag, vil du så stemme for sådan en pulje? Det kommer an på. Altså, pengene kommer jo, der er jo én kasse, så det kommer an på, om der var penge til det. Hver gang man bruger penge på noget, så går der penge fra noget andet. Så det er jo en prioriteringssag. Og når vi går ind i de kommende budgetforhandlinger, så sidder vi jo med alle de her forskellige forslag, både på spareområdet og ting, vi gerne vil gøre ekstra. Og så må man jo se, om der er penge til det. Det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, hvor vi ikke er gået i gang med budgetforhandlingerne endnu. Jeg skal også lige høre, om vi har Louise Sabel med på en linje. Ja, godmorgen. Jeg hedder Louise Sabel, og hej til dig, Anne. Sabel, undskyld. Jeg skal lige have trykfordelingen lagt anderledes. Det beklager jeg. Jamen, fint, du er medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm for SF, og du mener jo blandt andre, at det her er en lille bit smule småligt. Hvorfor det? Jamen, det synes jeg da, fordi vi har, altså, jeg sidder i det her sports- og kulturudvalg, og vi har den her pulje på knap 700.000, som er blevet sat af sidste år, også med Venstre. Til glæde for mennesker i Hørsholm i forhold til kultur og frihed. Og jeg har jo glædet mig til, at vi skulle bruge de her penge, fordi jeg synes, kulturen er vildt vigtig og binder folk sammen som mennesker og alt det her. Og så kommer der den her ansøgning på knap 5.000 kroner, som er en meget lille, meget lille del af det store budget, vi har stedet med hele året. Og så tænker jeg selvfølgelig, altså Sjælsmark, udover at det er et udrejsecenter for syge, blandt andre, som ikke har lyst til at komme tilbage til Syrien, fordi der stadig er krig, det forstår jeg dem godt i. Så er det også for ukrainere, som er kommet til landet, fordi der er en krig over i Ukraine med Putin. Altså krig i andre lande, hvor at folk ikke har det særlig godt, og så er de kommet hertil og har det stadig ikke særlig godt. Og de kan så få en jazzkoncert for knap 5.000 kroner. Ved du hvad, det vil jeg gerne støtte. Men altså, selvom beløbet er småt, og intentionerne omkring, hvem det skal hjælpe, de er gode, så holder argumentet vel, at et kommunal pulje til et statsligt projekt, hvorfor skal I bruge penge på det? Jamen, jeg synes, det er noget pjat, det der. Altså, Sjælsmark ligger i Hørsholm, og de har bedt om 5.000 kroner. Hvis de nu kom hver anden uge og skulle have det ene og skulle have det andet, så er det en anden snak. Det er det ikke. Det er en jazztrio, som selv er tilflytter fra Polen og Norge. De har lavet noget musik, som netop prøver at bilde folk sammen, og det gør med at møde ind i folks hjerter, når man kommer udefra, og man ikke føler sig afsted hjemme, kan man sige. Og de vil gerne spille noget musik på nogle forskellige modtagscentre og asylcentre, og et af dem ligger så i Hørsholm. De har fået 5.000 kroner, eller de får 5.000 kroner, fordi heldigvis har vi en stor opbakning bredt i kommunalbestyrelsen. Og jeg synes, at det var ærligt talt var noget pjat, at vi skulle sende videre den vej. Det er da helt enig med Anne i. Men hun kunne bare stemme ja. Hun vidste jo godt, at den ville gå igennem senere. Så jeg synes, det er da noget pjat. Men du siger selv, at hvis det nu var hver anden uge, så var det ikke noget for dig. Men nu er det så én gang. Altså, hvor meget vil I være villige til at sende den vej? Men det ved jeg ikke. Altså, vi har sat puljen af sidste år, fordi det skal være for indeværende år, altså i 2022. så skal vi støtte den kultur, der er brug for i 2022. Så får vi en krig her i foråret i Ukraine, hvor der kommer en masse ukrainer til Hørsholm. Så ændrer man Sjælsmark til at være et modtagecenter for ukrainer sammen med de syrer, der i forvejen sidder derude. Jeg er godt klar over, at man har sendt børn og familier og sådan nogle videre andre steder, men det betyder ikke noget for mig. Altså, det er mennesker, der sidder derude, og der skal de sidde. Nogle af dem skal sidde et stykke tid, og nogle af dem skal videre. De har det svært. De har det rigtig svært, og dem vil jeg gerne støtte, og det er 5.000 kroner. Jeg synes simpelthen ikke, der er noget problem her. Men altså, nu når de har det svært, altså, så kunne staten jo bare hyre et jazzorkester til at komme og spille for dem. Det er vel ikke en kommunal opgave? Altså, jeg synes, at altså, nu er jeg SF'er, og selvfølgelig vil jeg da til hver en tid støtte, at vi laver bedre forhold ude i de lejre, vi har. Det vil jeg da kun støtte. Det er egentlig Folketinget, det sker. Men det har jeg desværre ikke håndtret over herfra. Så længe jeg sidder i kommunalbestyrelsen, så vil jeg råde over de penge, der er der, og prøve at få min politiske indflydelse igennem her. Og jeg sidder heldigvis sammen med en masse andre kolleger fra Radikale. Jeg vidste, at Radikale ville være med. Socialdemokraterne sidder i Sports, Sundhed og Kulturudvalget. De var selvfølgelig også med. Konservativ gik med os også. Super fedt. Og siden har jeg også spurgt nogle af de andre, og der er flere, der er med. Så vi har et bredt flertal, der gerne vil det her. Og så er det begravet, at man skal vente i 2 måneder, fordi det er sommerferie. Og jeg har måttet kontakt med ude på det center og høre, om vi kunne, om de kan holde det nu, når de ikke er sikre på at få pengene. Og det kunne de så heldigvis. Og så viste det sig heldigvis også, at bedsteforældre fra Østøl gik sammen og samlede nogle penge sammen. Og det er jeg da vildt glad for. Så nu står jeg faktisk i et dilemma og siger, okay, skal vi overhovedet holde forslaget, eller hvad skal vi gøre? Det skal jeg lige tale med de andre om. Ja. Men der er så mange mennesker, der har skrevet til mig om, hvor latterlig en sag det her er. Så det er også, jeg synes, det er lidt fjollet, at vi skal sidde her i radioen. Men, altså, men det er vel også et udtryk for, at det ikke var nødvendigt for kommunen at bruge de her penge, når det kan lade sig gøre alligevel? Ja, hvis man så spurgte bedsteforældre og asyl, om man kunne gå rundt med hånden i hatten. Men jeg, altså, ligesom jeg som SF'er også synes, vi skal støtte med ulandsbistand og så videre, så synes jeg også, vi skal støtte asylcentre. Jeg synes ikke det her med, at man skal rende rundt og tække sig til penge på den måde. Det synes jeg ikke er rimeligt. Jeg synes, vi har penge i en pulje, en kulturpulje. Det er der kultur. Tænk, hvis vi kan sende en kærlig hilsen fra det ene menneske til det andet via jazz. 5.000 kroner. Jeg synes, altså, jeg forstår det ikke. Anne Lindhardt, du er også stadig med. En kærlig hilsen via jazz. 5.000 kroner. Hvad siger du til det, Louise Isabelle siger her? Jamen, de 5.000 kroner skal jo tage et andet sted fra. Og jeg har også læst i pressen, at SF er bekymret for, at de her mennesker, der bor på udrejsecenter, de sidder og keder sig. Men det er jo en sag, som SF og resten af flertallet burde løfte på Christiansborg, hvis de mener, der skal gå flere skattekroner den vej. For spørgsmålet er det jo bare, hvem skal de tages fra? Er det sundhed, børn eller ældre? Der er jo kun de 100 kroner kan kun bruges én gang, eller de 5.000 kan kun bruges én gang. Og så synes jeg, at man skal respektere, når der er et møde, hvor man ikke har et flertal. Og sådan er politik jo en gang imellem. Hvis man ikke har et flertal, så må man jo bare lægge den sag fra sig, i stedet for at blive ved med at hæve den op, når det er 5.000 kroner, for det er jo administrative kræfter, man bruger. Og som du selv sagde før, så i mellemtiden har det jo faktisk lykkedes dem selv at skaffe de penge på det at samle ind. Og det synes jeg er en super, super god måde at gøre det på. Og den måde, hvis der har været den måde at gøre det på før, så skulle måske have kigget den vej først, i stedet for at søge i de kommunale skattekroner. Nu skal jeg jo ikke blande mig i jeres interne diskussioner i kommunalbestyrelsen og hvad I beslutter. Men hvis jeg nu skal tage borgernes hat på, inden I to og resten af kommunalbestyrelsen har diskuteret jer færdige og kommet frem til en løsning, så har I jo næsten brugt 4800 kroner bare på at få ført referat til jeres møder. Altså er det her ikke noget kommunal fnider for borgernes penge? Det vil jeg da gerne sige. Det synes jeg da absolut, det er. Altså jeg synes, og det er også det, jeg prøver at sige et par gange nu, at altså, det, jeg drager det op og snakker om, hvis ansvar det er osv., vi sidder med en pulje penge, vi rykker på det, fordi der kommer nogle fede ansøgninger ind. Ja, som jeg sagde i starten af det møde, jeg mener, vi skal bruge hver en krone, fordi jeg synes, kulturen er super vigtig til hver en tid. Vi bruger så mange penge på idræt i vores kommune, jeg synes, vi skal bruge endnu flere på kulturen også, til de her aktiviteter, hvor det er jo private mennesker, der tager et initiativ og siger, hey, jeg vil gerne hjælpe nogle andre mennesker, kunne det ikke være en fed idé? Lige nu stod der omkring 150 ude på Sjælsmark, og de regner med, at nok med 100 af dem vil komme til den her koncert. Det kan jeg da kun billige. Altså, jeg synes, det er ansvarsfralæggelse, at man bare siger, at det er statens ansvar, og det er principper osv. osv. Altså, for mig er det næstekærlighed, og det er menneskekærlighed, og jeg synes bare, at vi skal sende de penge videre, du. Godt. Anne Lindhardt og Louise Isabelle, kommunalbestyrelsesmedlemmer i Hørsholms Kommune, for henholdsvis Venstre og SF. Tak, fordi I var med. Tak fordi du måtte komme. Tak. Vesten virker næsten desperat efter at nulstille relationen til oliegiganten Saudi-Arabien. Først var det for et par uger siden den amerikanske præsident Joe Biden, der besøgte Saudi-Arabien og fistpumpede den saudiske kronprins Mohammed bin Salman. Og i sidste uge var bin Salman, der er Saudi-Arabiens de facto leder, så taget til Europa, hvor den røde løber rullede ud fra hans fødder i både Grækenland og Paris, hvor han mødtes med præsident Emmanuel Macron. Vesten står for en energikrise, det er der vist ingen tvivl om. Du kan bare kigge på din gasregning. Især grundet krigen i Ukraine og det dårlige forhold til Rusland. Men spørgsmålet er så, er Mohammed bin Salmans olie renere end Putins gas? Godmorgen, Fanny Agerskov Madsen. Godmorgen. PhD-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier, forkortet DIIS. I Vesten så vil man jo ikke rigtig gerne længere støtte eller være afhængig af Putin gennem hans gas. Men er det egentlig meget bedre at være afhængig af saudisk olie og støtte hans styre? Ja, det er et godt spørgsmål, men faktum er, at det har vi jo været igennem de sidste snart 100 år. Og selvom at der er ikke særlig stor import længere fra Europa og USA af saudisk olie, så er Saudi-Arabien en kæmpe magtfaktor på netop olieprisen, fordi de er det største olieeksporterende land i verden. Og de er altså det land, som krigssættende, eller i hvert fald en af de væsentligste eksportører, som er i stand til relativt hurtigt at skrue op for deres olieproduktion, og dermed altså også sænke prisen. Så derfor er der en direkte interesse i at have en god relation til Saudi-Arabien. Okay. Der er jo de fossile kilder, der nu engang er. Hvis man nu skal vælge, hvem er så den største bandit at købe fra af de to? Nej, det synes jeg ikke, at man kan sige. Altså, det er jo meget, meget komplekst, og det er også et spørgsmål om, hvad det er for nogle samarbejdspartnere, man vil have. Og hvad kan man sige, det har jo netop været svært for Biden at gå ind og lave det her moralske diplomati, og som Biden igennem hele sin præsidentkandidatperiode var meget kritisk over for Mohammed bin Salman, altså kronprinsen i Saudi-Arabien, på grund af hvad der anses som at være sådan den direkte forbindelse mellem ham og så mordet på den saudiske journalist Jamal Khashoggi i Istanbul. Og det har så altså vist sig, når det kom til realpolitik, at det ikke at det var ikke holdbart for Biden at tage afstand til kronprinsen, uanset alle de problemer med menneskerettigheder. Men det er jo ikke det eneste land i verden, som har store problemer med menneskerettigheder. Jeg synes ikke, at man kan på den måde liste op, hvem der er den største bandit. Det kommer til at blive meget unuanceret. Okay, det må jeg jo så tage på min kappe. Men hvis man nu alligevel, nu nævner du det eksemplet på mordet på journalisten Jamal Khashoggi i Istanbul. Altså, hvis man nu skulle tage nogle andre eksempler med nogle af de problemer, der bliver set på i Saudi-Arabien. Hvad er det så, man kigger på? Jamen helt grundlæggende er der store udfordringer med menneskerettighederne. Der er jo det, hvis man kigger på ligestilling mellem kønnene. Først og fremmest er kvinder stadig ikke myndige. Men samtidig, og det er jo det, der i virkeligheden er paradokset, så siden kronprinsen kom til og blev kronprins i 2017, og den nye konge, kong Salman, hans far, blev konge i 2015, har vi altså også været vidne til en markant udvikling i forhold til flere rettigheder og større grad af frihed for almindelige saudier. Så vi har jo for eksempel set, hvordan at kvinder har fået lov til at køre bil. Vi har set, hvordan at der bliver investeret i underholdningsindustrien. Og hvad kan man sige, det bliver muligt en hel masse ting, som ikke var muligt bare for 10 år siden. Så det er sådan en paradoksal udvikling, som er karakteriseret af på den ene side en kæmpestor reformproces og mange flere frihedsrettigheder, og på den anden side, at der i højere og højere grad bliver slået ned på kritikere og menneskerettighedsaktivister. Men det siger måske også lidt om et styre, at det skal der tage for egen regning, hvis et af de positive eksempler, vi har med, det er, at kvinder får lov til at køre bil. Ja, helt bestemt, men samtidig er det jo også noget, som har virkelig ligget mange saudier på sinde, og som også er blevet givet af løfter igennem mange årtier. Og på den måde kan man sige, at mange af de ønsker, der har været fra den saudiske befolkning om en højere grad af frihed, og særligt den store ungdomsbefolkning, der er i Saudi-Arabien. Det er altså noget, som der er blevet givet løfter om tidligere, men som man først ser indført nu. Og så samtidig også en kæmpe stor investering i landet og en, hvad kan man sige, en reformproces, som forsøger netop også at få landet ud af den olieafhængighed. Og det er i virkeligheden også meget det, som Mohammed bin Salman, kronprinsens besøg i Europa hos Macron og i Grækenland, at det er også noget af det, det handler om for ham. Det er at åbne op for den her økonomiske diversificeringsproces og få sådan etableret et strategisk partnerskab med mange forskellige internationale aktører. Hvad tænker du så om den måde, han er blevet mødt på, både Joe Biden og her i Europa? I forhold til, tænker du, i forhold til det her med at give hånd? Eller ja, altså måde, der har været flere aspekter af. Hvis vi nu skal tage det her med at give hånd og fistpump af en mand i næsten 80'erne. Altså, hvad kan man sige om det? Jamen, i virkeligheden handler det om netop, som jeg sagde før, at Biden han har sat sig selv lidt i en kattepine, fordi at han igennem sin præsidentkandidatperiode tog så stor afstand fra kronprinsen, og efterfølgende, mens han har været præsident, ikke har ville engagere sig direkte med kronprinsen, men holdt fast i, at han skulle tale med kongen, at det ligesom var den rigtige kommandovej, selvom at kronprinsen bliver set som de facto lederen, og det er faktisk ham, de andre ledere også mødes med. Og der har han jo altså måttet bide til bolden nu, og der har virkelig været diskuteret meget om, hvorvidt at han så rent faktisk ville give hånd til kronprinsen. Og det endte så på sådan en halv måde med den der fistbump, som jeg så selvfølgelig på officiel side bliver forklaret med corona-hensyn, som jo godt kan virke sådan en lille smule absurd, ikke? Men på den måde så omvendt kan man se, at der var det altså varme håndtryk hos Macron. Og Macron har også tidligere haft et lige inden mordet på Khashoggi i 2018, der havde ham og kronprinsen en række møder og altså haft en tæt relation. Så i virkeligheden tyder det her mere på, eller det viser ligesom Saudi-Arabiens meget store geopolitiske magt, og hvordan at mange internationale ledere har haft et ønske om, at den her sag med journalisten simpelthen skulle lægges i graven, for det har været for besværligt. Og som daværende amerikanske præsident Trump sagde, da han blev kritiseret for ikke at tage afstand og sanktionere Saudi-Arabien, at det var simpelthen for dyrt. Han ville ikke betale tusindvis af amerikanske milliarder for at tage afstand, for det var altså det, han sagde, der var på spil. Og det handler selvfølgelig om de kæmpe store økonomiske handelsaftaler, der er med Saudi-Arabien, som Frankrig altså også har. Storbritannien har. Fanny Agerskov, tiden den er ved at løbe ud for os her. Jeg er nødt til at sige tusind tak, fordi at, du var med. Lektor i Mellemøststudier på Københavns Universitet. Det var altså alt, hvad vi havde til dig på reporterne i dag. Oliver Berntsen var producer. Mit navn er Nikolaj Dandanel. Og i morgen så er vi tilbage igen med en spritny omgang reporterne lidt over 8.